ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قران البخاري دا كتاب الله امي ورانا يرى مناوي كتاب العلم ne aye kitabu iski doni tumo nye koli kama amina wali ababu minawe ababu shirina ni ala sonama ambe ala dilara kandeme afachuko nyumana kota fana laka afamia di ambela jilema nanya afamia laka abara nuga ambela jilema أمن أولي باب من أمي باب الشيخناي من قال حيث ينتهي به المجلس مغني إننا سجيرا لك مغسر الدرسولا مصر قلنا والما منا بيه فهم فهم جماعة دانو يرمنا يسجي تنمنا سرى مغلو واجل كنا مسالي على ni nana sɔrɔ jama danyɔrɔ min i ye i sigi o yɔrɔ la yen wa man raa furjatan fil halka walima ni mɔgɔ min yɛrɛ wo ye jama ɲɛfɛ fajalasa fiha e ta mana ka taa don wo in na k'i sigi ni nana sɔrɔ jama kolilen bɛ wajibi kana na i ye pilasi bɛɛ ɲɛfɛ mɔgɔ tɛ yen i ta mana ka t'i sigi o la o kuma na o fila babu min n'an b'a kɔnɔ a bɛna kuma o de kan ka hadisa kɛ a dalilu ye i nana jama na wajuli yɔrɔ la dɔnni kuma fɔ yɔrɔ la mɔgɔ sigilen do i nana ye sigiyɔrɔ danimɛ yɔrɔ min na i y'i sigi walima i y'a ye k'a fɔ jama ɲɛfɛ walima jama cɛmancɛ la pilasi dɔ bɛ yen i tɛmɛna ka taa i sigi donc o ye wajuli kɛnɛ dɔnni ɲini kɛnɛ o y'a ladabiya ye o tuma na i kan k'i sigi cogo di jama dan na walima ni ɲɛ bɛ wola ɲɛfɛ ka t'i sigi o la nka n'i kɔni ɲɛ tɛ wola kan'a karawa k'i bɛ jama cɛfara ka taa sigiyɔrɔ jagoya ɲini o ti ɲa ni ɲɛ bɛ wo jɔra i bɛ don ka taa ka t'i sigi o la ni ɲɛ tɛ wola fana jama danna yɔrɔ min na i b'i sigi o de ye wajuli yɔrɔ ladabiya ye buhari ye baabu in dilan a ka dalilu ye hadisa min ye a bɛn'o fɔ ni ala sɔnna a ma buhari ko hadisa fɔlɔ min k'a mɛn a ka shehu la isma'il o fana ko halisa ya k'a y'a minɛ imam maliki la o y'a minɛ min na o tɔgɔ ye ishaqa bin abdulahi bin abi taliha ko abu murra o ye akili ka mawla ye akili n'o ye o fana fa ye abu talib ye o fana ye kibaruya in lase k'a y'a minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye abu waqida laysi ko ala ka ci de ne mani ci b'a ma don la ala kira tun sigira misiri kɔnɔ sabɔ tun b'a nɔfɛ misiri kɔnɔ u sigilen b'o sigila misiri kɔnɔ mɔgɔ saba nana k'u sɔrɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ fila ye ɲɛsi ala kira n'a ka sahaba jama sigilen u farala jama kan nka kelen ale ma sɔn ka fara jama kan ale y'i kɔ don a tagara. ko cɛ fila min nana fara sahaba ni ala kira kan olu nana. o tuma na kelen y'a ye jama cɛ ma woni dɔ bɛ yen sigiyɔrɔ dɔ bɛ yen ale taamana ka t'i sigi o woni na ka walanda lamɛn. nka kelen ye ale y'i sigi jama kɔfɛ ale sigiyɔrɔ dan lajɛ pilasi min a y'i sigi ɔ min ye woyo o tɛmɛna ka taa sigi wo na jama cɛma mɔgɔ mɔgɔ saba kun do fila in farala jama kan nka sabanan tagara ale ma sɔn ka fara jama kan kira fila ye a ka walanda la a kelen ka sabaw la kalan sɔrɔla k'a fɔ ko ko yali mɔgɔ saba n'olu ka lahala ɲɛfɔ aw ye wa ko kelen y'a yɛrɛ fara ala kan ala fana yɛrɛ fara a kan o ye ni nana ka na i sigi jama cɛmancɛ la kelen ka wo ye a nana ka na yɛrɛ fara ala kan ala fana a fara a yɛrɛ kan ɔ ko kelen ko maloyara ka jama sɔrɔ kabina pilasi ɲini jama cɛma ale maloyara k'i sigi jama kɔfɛ ko ala fana maloyara o fana ma ko sabana ale y'a kɔ don ala ma ala fana ye kɔ don a ma o ye min tagara n'a ma sɔn ka fara jama kan o tuma shahidu ye jumɛn ale san yi a nana kun min kama babu la o de ye n'i taara wajuli yɔrɔ la ni de y'a larabiya ye a kɛra misiri kɔnɔna a kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye n'i ye woyo jama cɛma i b'i sigi n'i ma woyo yɛrɛ ye jama dana yɔrɔ la i b'i sigi yen nka wo foyi tɛ yen mɔgɔ tɔɔrɔ kama f'e ka taa sigi ɲɛfɛ o tɛ bɛn dɔnna ye yɔrɔnin min fɔ a la dɔrɔn fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min wajuli kɛnɛ sigira e de ye kabila mɔgɔba ye e de ye dugutigi ye e ye dugu mɔgɔba ye u ye pilasi dɔ labɛn e ye cɛmancɛ la walima ɲɛfɛ ɔ hali ni e nana retari la a bɛ bɛn e kan na ka na e sigi a pilasi la nka n'o y'i bɔ a la n'i t'o mɔgɔ ye n'i nana sɔrɔ jama danimɛ yɔrɔ min na o de ye i ka sigiyɔrɔ ye o de ye ladabiya ye nka n'i ma sɔn sa fo ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka na sigi mɔgɔw cɛma fo n'a tɛ kosɛbɛ kɔnɔ ye ala k'an bila lajɛlen kisi o ma o la an b'o masala in faamuya halisa nin na ani halisa yɛrɛ nana bukari bɔ ka da o de kan nka dɔnna bɛ masala wɛrɛ faamuya kɔnɔ o ye jumɛn ye o de ye kabiyatul masijidi n'i nana misiri la ka misiri fo yanni i ka i sigi misiri kɔnɔ yɔrɔ dɔnnaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ale kiri la dɔw ko waajibi don dɔw ko waajibi tɛ minnu ko waajibi tɛ olu ka dalilu ni halisa in ye ko cɛ fila min nana fara jama kan u tun bɛ misiri de kɔnɔ kelen taara ka t'i sigi wo dɔ la jama cɛma kelen sigi kɔfɛ nka ala taara mun yamaruya ko ka misiri foli seli ɔ dɔnna dɔ y'a la k'a fɔ k'o kumana misiri foli nin k'a tɛ kɛ waajibi ye olu ka dalilu ni halisa kelen ye parce que yɛrɛwa nana cogoya min na ko nana ala taara sɔrɔ misiri kɔnɔ de fila donna kelen y'i kɔ dɔn ka taga o la minnu y'a yira k'a fɔ waajibi don fana k'a fɔ ni nana misiri la i ka misiri fo k'o ye waajibi de ye yanni i ka sigi olu fana boloma dalen bɛ halisa dɔ fana kan o bɛ bukari kelen de kɔnɔna na o bɛ muslimu yɛrɛ kɔnɔna na fana n'o ye jabiri ka halisa dɔ ye jabiri ibn abdila ala jɛnɛ d'a ma ko dɔ nana misiri kɔnɔ don dɔ la jumadon fɛ k'ala kɛra to kutuba la ala kɛra tun bɛ kutuba de kan k'a kɛ ni ma misi ban ma ale donna misiri kɔnɔ dɔrɔn a y'i sigi ala kɛra ye ɲɛ b'a la a donna a y'i sigi arasuli kutuba tigɛ k'a kanto cɛ ma ko yali e ye misiri foli se a ko ayi ko wuli wuli k'a se o tuma na a wulila ka sɔrɔ ka misiri fo ka sɔrɔ ka se o la minnu ko misiri foli jogo fila ye waajibi olu fana ka dalilu ye nin de ye parce que ko ala kɛra yamaruya a sigilen yɛrɛ kɔfɛ k'a ka wuli k'a ka seli dɔnnɔ de b'a fɔ usuli la k'a fɔ alamuru lilwujub n'ala kɛra yamaruya kɛ min ye waajibi de k'a kɛ ɔ zahiriyaw ani mɔgɔ wɛrɛw taar'o sira fɛ minnu ye nasi kɛnɛkan faamuya ta ka yira k'a fɔ misiri foli ye o kiri ye waajibi ye dɔnna caman taara sira fɛ nka dɔw bɛ nin kɛ kari n'a ye kari n ye dalilu k'a bila a la k'a fɔ yamaruya min don a tɛ kɛ waajibi ye sariya bɛ yamaruya kɛ yɔrɔ dɔ la ni kuma wɛrɛ ma na min b'a waajibiya bi a bɛ kɛ waajibi ye nka ni kuma wɛrɛ gɛrɛ la la min bɛ se ka waajibiya bɔ a la waajibiya bɛ se ka bɔ a la donc a bɛ kɛ yamaruya jumɛn ye a kanunen don i ka misiri ko dɔnna dɔ fana taara sira fɛ ten i n'a fɔ hali muso minnu fana sari hali n'ale fana taara o de sira fɛ. Parce que cɛ fila in donna ala kɛra mun yamaruya k'u ka misiri foli se o tuma n'a yira k'a fɔ misiri foli a kiri ka gɛlɛn cogo o cogo nka a tɛ kɛ waajibi ye i n'a fɔ ni halisa in b'a kɛ kari n'a ye cogoya min na ka a fɛrɛnya dɔɔni walahi wa alam o tuma an b'o fana faamuya halisa nin na. o tuma babu kɔnɔntɔnna filɛ nin ye ala kɛra ko ne mana ci d'a ma ko ruba mubala ko o mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ min ni kunnafoni min se a ma aw a min sa min n'ale b'a faamu ka tɛmɛ a bɛɛ baga kan o mɔgɔ ka dɔgɔ okora ikme mbo munna wala na lame alame wala ibu chama ni ba famu ngati mbo ko ta ko munni kaje ni kuma fara mbo munni ti ba ta la ba famu ngati manka no sa boy krani sa ga hiji la ba no se ke hajjatul wada aga arafa kutuba krajma do ayi la dir kam se sa ba ma kuma la ba na ko aga sala mbo munni be kuma la me de ulu de ga tulu na famu ngati me uta la se mun ngo ba ta na chi la se kasa uta la se mun ma ba famu ngati muluka kuma ta la se mbo ma ka se ga fa hal dono era tayrat la usul la ka bo rawi al hadith ajra bihi min ghairi lahu da wala alam bihi min ghairi muhammad kuma min ala tra da fa wal ma muhammad kuma min sahaba da fa kala tra ku ti uri al sala ka la ko da la yi do ka ta ta ka kuma de kama ta la ti ba la ti mu uta ko ma ta ni ka ko do ta ba ka ni de na ma sha Allahu ta'ala suma audu ka nga ta mu ka ta mu luka kada ga kuma fara kada kuma na wuri mu don audu ba la ni don audu ba a fara kana to ko da kasa kira ko rubba mubalagin aw an sami mu'min ne no nuru be ki la ti ulu chama ni be a famu ka ta me yani mu ka ta la ti mu'min ma ndo ba kurai mu'min ne ni ti bi la sa ma ko mu'min ba a famu ka ta ma me ba ya ka ko bo ka do ko mu'min ka do ko ti bare ba min la adna aga dalu ke har ta ya bin musaddad la to fana ga ne bisirula to fana ne ibn awluna ya ne ibn sirin na to ga muhammad ibn sirin tabiina do ya ne muhammad abdurrahman no fatra abu bakara ta to ka na fara ne abu bakara ya sahabai Kalau yang Allah kerana makan dan Allah sedang mencuci bama. Kalau terakhir siapa nyamekan? Hai, kedua dia kata nyamek dua jam searafa. Orang tak faham bawa mesra kedua dia kata nyamek jam. Bukan nyamekan, hai kedua dia searafa jam. Bukan ada jarak kaya nyamek dah jiru mana? Nyamek dah jiru balik pulau. Allah kerana nyamek tapi dah mas kabau pun. Wal ma ko zimamu do bela ni kilo ni khitam zimama nda meta jiru do kran ni mali bin sawo ko ko la ko je do ni mali ay sawo ni na ba do ne ga ni mali je do ni mali sawo ni dari akoro lu kono kabna to wara ko do ni na ni ta to ko rai na ti ye ke do to ko bi le ma sharabu janai duma do tulu don akoro kono ka na to ko do na ni ta to ko rai e do ko so sawo dari olu ma ko ni do ni akoro le do te ya ni yo na ri ai e sel do ku no duma ti te che duma do du je ka ta wa khara pa na duma ho du je ko si ri akoro bi te kan ni kali ga do wa sawo ko akoro bi kan ni kali ga do akoro je sel do ni sel ba do aku ma ko ame kale duwe de la ni ete sabo ko ko ni mudani olu ko na ba na to ko kura ko kale na ni ta to ko kura ni aku ma ti ni kale de ko na na wa ni zulu hija wa olu ko ma ka ni ni kale de ko na na zulu hija ala kra ko ko ni ne ka na ni ndawi aw da ma ka jogon zulu bon ne ga har min da ya ta maka nyon ga na kulu ciye fana ne ga har har min da ta maka nyon ga mu ci ciye nyon ka fa ko kuma na ala wa ta haram ya ni wa ta ada ma ga nyon ka fa ada ma ga nyon ga na kulu ciye ada ma ga nyon ga mu ci ciye ala wa ta haram ya ni wa ta a tsara ina fa ya ga bi ciye da tsara ba kuma yinko ka sai ciye ra ra ju jo nyon ka la ta mo ni ngon fara no yoyara dras kama jamana de akara la kara ka kubadi ni kera kale ko bana fatura aya kana da ni sel ko bana yoyo de islamo chala de aka na nyon jilibon jilibon me siridi aka na nyon jilibon jilibon me libibi aka na nyon jilibon jilibon me afghanistan jilibon islamo jamana de ka hala ra fa anya bala qur'an bala na ye manga yara wala bi ko yugo faga bi fa da mata mana dan islam jama'a da ayo ko ma kuma ni islam ne do ne ka foko ni ko mi na hausa haka na yugo jilu haka na yugo manna ko ci islam ne yugo manna ko ci ne ne bi hal ka sai da mana ta yugo na ke ka baniya ka yugo na ka jana ne ka yugo manna ko ka tara mun marfa ta ka ta mu ko baga baga na ko ta islam ne do ne do ka tara ta mu ko islam ne do ne ba ke ye ne na ke islam ne do ne fa ba wala ko ne kuma la kara sai mu fa kara kuma ya ka fa ma tunga barab na tani aka na yon da mi tin awu kana ko ka daga mu goda ma ye ka ta wa an ga duku jon ta wa ka tra ina la ta jon ta wal ma ka ta wa mu godin ta wa wala ta ka ma tuki ne kasu goyon da ka ko ba ni be ga ma jama na ko dole ne jinu sa ka mu go ma tuki ka ga nyama de ni be ga ma jama na ko ni be be ka ma jama na ko akara kuma ya na wakati ni ka kuma kasi ya tsamani farabo ne inda ni bere da islamu ga jama'a kuma ne ni bere da islamu ga tabo ne ni won fara ni won nan ku ne ni won da mace Allah kamar da ne kusho don aku ni bai harami an ni wance ka kana ne ke ina ko bi la harama don shiga muna don ne mu do tin ba don la harama don ne don ba don ni don ya don ba shi ne akana jiliye jili dai aga na kule na kulo bai la harama ba yani adam ya sanar da mai bai la harama ba akwai ko da mai ni gwaya na ko dai na ga gwaya shi ba mun ina fa mai ni kalo da la harama kalo da dai yi ji kalo kuma la harama ni yoga na boka o yoga ba ajili ka o yoga mai adam ya ko yoga ba na kulo kuna ka ana dai dugu mun ne ma ka yare la harama dugu da yaro mai fara yi lina Oh mila harama yoga me aga na kulo ka abau jili ka abau da me kana ka. Oh ma kuma ne kimi la te aw mun ya ai ta la te doro ma mun mana ya kene ai ta la suma. Oh la la te fati bana kon re bora kala ma me da kala. Aw mun ya la te mun ti ya ka ta la suma. Ta ta da na ko ni bere na ma tun so. Bere ko sa ko ka ta la te. Ta ta le ka fati tun ma ya. A to ko kala ta wadore. Kan ce da ke amun miya au ta da ce mugo da uma a dola do ba kuma ina yin ka mun ga ta mala ka yaro suka kare to suka kare kan ta da ce mugo da uma to suka ka mun da sarafa ne miya ne hali to mugo sarafa ne suka kare to kuma har tan an ba ka miya na ka fa fela ore na folo folo a tsaka ke mo mun ya na la kra da kono aga cha la wuri ba famu katme mo ka mo mun uta tene ka adola mo do re tsaka so mun uta tene ka ni tsara fai a tsaka ko ba tene ka o mo la ni me na ga dine kuma la ke amur ba tene ka na nya kuma tro an ala se mo mo mun uta tene ka an ka cha la mun ba tene ka mun tsara cha man famu la mun ti an ruto famu la ma do re tsaka do famu la fa na amun mi an re ko yo na famu la don la ne jin dran na me jina kuma fara dran anan ji anga akuma la jangana akuma la me te kan sina ila kana dar sula kana te la me ka ti sina ila ni ne jina o kana ke me mi me ala ka ri kuma mun ko ko ka ta la Allah sira ko jere le ka ka to ma mun mi an sa ko na ga Allah sin anga boro yo la anga jere o na anga de mo la anga sibi o la ni fara wajin la sura ni fara ta ni fara ta be da wadi ta kuna ga la to kuma ni o dan kuma dran ni mi fa ma la kuna ka la ala go tsin da mu ni ba mai kware di laini ga mai al-ilmu qabla al-qawl wal amal ida dare yin yari ga kuma yani ga baraka ibe don da yini fa ka ko kuma ne mai ka da sunu kala bai dina kuma na kace tsendo don yini da kuma shi tila sun yau bude ka ta ga mura kuma in ta gare falan sura mu ta mu mu ala ko ta ala kra ko ta harita ce Quran ayata adoyi munamakan yin yawa ce da kwalare ma ko ta mu tun ce ko yau ibe don da yini yali ga kuma yani ga bara ta ce don ni ne da bara to ne ma don ni ne da mu bara doni ne kuma bai fawo ne ma don ne ina kuma jima ne fawo ko ne yin kare go da fawo ibe don ne yini yani ga kuma yani ga bara ne te ni ma don ne ni kuma na ibe ku da fawo ne bara ne ya ku da kuma da Allah ka amra da kishin bore ni min fa ti ga do ni ni yari ga kuma yari ga barata ko dalil karna ya da ni ala ga kuma alam kura ta ni shi ga do ni ka ni ni na do ga daga ni ya ka ka ko ba to ma shi ke fara ibo da ni ni go da kura asiye mawa mo ni mara kliban ci ajiri be fla ma ta da tuba karamo ni mara kliban ci ajiri ni ka do ibo mu shiru da tuba karamo ni bi musulga ke ni bi saraka anta da tai la la ta musulga la de kuma ala ke ga ci ajin ko da mu ne ni tara da ma tare da sauka ka faran tu ta da na ti mu ga so kama to ga mana ya la inna la la ya shuru an yusra da bi la shuru ma duna zalika liman yasha mu mu ga ni ba saraka ni sare ko na ka to ya ta mu yo ai mu ga ni ya faye ni ti ma ta ti ni ya bi so ya faye Kumantado dono do dono ba kapokote kwa mafya mantado pale da. Niko ni sare badra bimi. Kumbe kama ni mmoja don kapokote mafya yote kwa ala de kama ni mmoja. Ni sara kafira go kontola. Jimu to re kuru Islam ta re. Ni sara kafira go kona mushin ga. Dokuma ya nwala yi kuma damna ni doni ne a kusa ala ida da kuma yi don da jafala kamun don ala kuma ta ko don don da yi ni fara ko don da la ko ko da be tira wuci ya ta don da la da be tira wuci ya ta ni da don da la yi tira don yi tira wuci ya ta fa sai tira ni ni shi ma sa ka ko na kullu tora ko ko lala kuma kai kirawo kiye gara doni ne kirawo kiye gara doni ne ulla nana kuma ya da la kuwa wa warisa Suleiman Daud ko Suleiman ne ta ba Nabi da Dawuda kiye ta na kuma kiye ko ta doni kiye da kudu doni kiye da kudu na kuma kiye ta doni kiye aure ta fatra kara kirai a fa ko kran dirama ya hal kabli kabli ni mala ya wujila ga ni wonta mahalin masara dola ya ana fa ubel kirai na ale da kiri ne na ka ta mala fa ta don ai kiri ne fara fa ko ta kurna ni fo don ni ne do mana fulo ta na bi sha nu ne kame ko abubakar siriki ala jinin drama ko bana kala kala ra kiye ta ka di fatma ta ma ko fatma ji ya shawo bu ni bala ka ba fo don ru ba mun na kan fara jula da nana ni wona ula fatma ala jinan rama ala kara fatule ala kara ga na godo ne ko fadati ala tara ni ala tara yani abu bakar ke ko ga na go klaka klaje kan roda abu bakar ke ta pai fatma to ta kara na ko go kira ke ke na abu bakar ka ma ko ka kala kara ni so mun ni kala ma ko kira ku ke ke na ta ce kara ga ke je ode doni ni doni so ai kira ke so donc quand il crache mon gars dans ce gars hier ça ali il crache mon gars il donne sur le crache net Allah tara ni famina kuru crache net ça on nous ça dans minute ko tragati dit na ba yon le au sagola ala ka bon ni ko na ala ka se me ka ko ni ni la ni wala o fara ni ge kuma ni fatma toro na shira na nasoro ali nana aire ke o shira jo kala kala kuma ni ko abasi nana o shira jo kala kala kuma ni ko saba mu ko tan nani ka fara bo garaka mu sarla bo garaka shira ka ka ko ala kala kuma ni ko fatma ko imla shira go mun na kan nana jama na ko no ko bo are ni fa ko ti ti yi ya ne u bi saba wala ko shukuru ka kuma ti ti yi ko fatma ji biya ne dum nan da lutu ne kalu ko na ko no wa warita Suleiman Daud ko Suleiman Daud ati yata ha ko dara ti tayi wa ko ti ma tawa dara ga ti yata mi fara do ni ne do be ta din dan da Suleiman ne mu na ma ko to ya ti yata Suleiman ne ta din din ko ne ma bulo do ni chama ne ma bulo ne na ala Suleiman ta ko kurana ko na to ta ma ko wala ka ko do ti ni tara do ni do na na ko te nanu nanu na kana dumu da mara jola no ka bo har ni ni no fe ka umar ni no fe ka tro ali yere irwa na na be irwa tan nanu ci ka ma bo sa ba tan nanu na bo har ci rafma na ka ko ala kara ko ku ci te ta ta ni abu har ko kara kara ci te tla ai jura be fatma don ni la tan na re ti na ala kara ku ko ni ti ala mo fana ba ma do so o ma ko da juwa ala de yela no ya sha mo to fo na ga jibiya na juwa ta de yela mo to fo kuma jina kina do ta la ni te jina ko yi ta la ni jina jina ala ka me kushi to ra mo duk ma ple de wala na ka fo al ulama hum warasatul anbiya ko don na ko li mutrawo tiyata ko tiyata na ko tiyegun don ni ni o to dora kra kra ti ta ba ka de ala ka me go mo wala ثم من اخذه اخذ بهذه الواقع كل مغامر جن سرقين يربى لسرى نيجن سرقى يربى بذات الانسان مؤمن نقول بابلو جنان يربى بناتا مؤمن يربى بابلو جنان يربى بناتا يربى منه على يربى بذات جنان يربى بذات الانسان ورثة العلم أكمنا دون أكرار يتمي طور دوني يتمي طور قنوك أنا تأتيه دوني من مغامل دوني سرطيه من رباطر كل مغامل إسرائيل من إبادة كتا دوني من إسرائيل إنتا دوني بلا كتا دوني كارتو بلا كتا دوني مزيلا كتا دوني إبادة كتا إسرائيل من سرطيه من إسرائيل ala fana bɛ alijinɛ sira nɔ tigi o tigila mɔgɔ ye ala ko k'an bɛɛ lajɛlen ye i bɛ sira min na dɔnni ɲini sira don ala bɛ alijinɛ fana sira nɔ ye. ala y'a fɔ ala min b'a bɔn a kɔrɔ talen don a ko cogo di in nama yakusalaha min i b'a di o dugula ma ko dɔnni de bɛ sira ala ɲɛ ko jɔn minnu kɛra dɔnnaw ye parce que dɔnni de b'a to i b'a dɔn min t'i bonya ala ma k'a to yen ni dɔnni tɛ ladon i b'a dɔn cogo di. لا بد أن كل مسرع على علي. ابن هل نجا دوني ما كيف من الدنيا؟ هل يصير من الدنيا؟ من يبغى دوني بقمة لما مين ما يبغى دوني؟ إني كلا شالا. أبغى دوني ليه؟ أبغى دوني. دام سامي ما يبغى دوني إني كلا شالا. دواعي. الله يقول ما دام برا جلنا. الله يقول رأوا رأوا ما يأكل هاي لا علمون. kwala de kuma munu kwala ga la ini ko mo ta fa mun sana bra don galawi don no de ba fa ni to don ya ta fa mun yawo kwala de kala nga ban sa ku mi un fa ngara koi ni kiti bina sa jeru se rain na wo don galawi don mo ta la ga la ini don sana tra don galawi wala ni to don galawi se da ku ni na wo de wani don na te dugun fa na kono su ni beo jeru jom tle bo bo bla tra ka sisa aba ka dugun na don na ta cha la bislami ala yo ko ko ni be go ni ka tre go sa bogon ko ko ga ni ha pidi sa ni na ga ha pima ola min se ga ni na bo ko do ni ga la ka so ala ka ko mo ola ndu ka furu na fa ko to tasma ko no ala ka ki so mo ko na tra on ku ni ni ge wal ni ha pidi tu ma fe amu ti ga tasma ko no mo ai don hakili ma sɔrɔ u fɛ min bɛ se ka faamuya kɛ u ma wuli fana ka taa dɔnni kuma lamɛn ka se ka faamuya kɛ n'u tun ye mɛnni kɛ ka dɔnnaw lamɛn ka tila ka min fɔ ka tila k'o faamu u tun tɛ don tasuma kɔnɔ kɔnɔ mɛ e mago ma kɛ dɔnni ɲini na dɔnni ɲini yɛrɛ tɛ ɲɛ sira la e mago ma kɛ wajibi la hali ni a tigi b'a la jo bɛnna danbe ni silamɛni ni ɲɛta ma wajibi b'a la perese de k'a bɔ a la ka taa dɔnni ɲini parce que o t'a se ka wajibi k'an ka don tulo la e bɛ kana cogo di. e bɛ ko faamu cogo di e b'a dɔn ko nin maɲi cogo di arajo minnu b'a o fɔ e t'a fɛ k'o lamɛn e t'a fɛ i ka arajo yɛrɛ k'a dɛmɛ a tilenintɔ yɛrɛ n'a bɛnna kɔrɔlen ma dɔrɔn perese ka bɔ a la e bɛ kana cogo di sisan o de la ninnu b'a fɔ tasuma kɔnɔ ko n'an kun ye lamɛnni kɛ ka tila ka hakili sɔrɔ k'an kun ti taa tasuma kɔnɔ faamuya y'o taara tasuma kɔnɔ mun y'a suma lamɛnnibaliya wajibi lamɛnni o tan tɛ dɔw bolo. u ka taa dɔnkɛyɔrɔ la ka taa ɛri tani ye u ka nɔgɔ ma wajibi miniti bi saba lamɛnni hali juma kutuba n'u nana yɛrɛ u bɛ sunɔgɔ parce que a lamɛnni man di ye a dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ de ta kɛ fo kutuba na ban wagati u b'o jateminɛ ka na misiri kɔnɔ parce que wajibi man di ye o kama e ma wajibi na o kana cogo di sisan f'i ka lamɛnni kɛ de ka faamuya kɛ o de b'a to i bɛ kana ala k'an bɛɛ lajɛlen kana. ala ko yɔrɔ wɛrɛ ko yali mɔgɔ minnu ye dɔnni ɲini k'a dɔn minnu ma dɔnni ɲini k'a dɔn ko de ye kelen ye wa an zuwa ga bolu kon tekele yo ala ko ay doli ni ne wala ka ni mo ma kala tira ni kini ala bolu tekele yo ki ga ni ma ba ben bolu bolu ma doli ni ma kitabu sama kalama ile shira ga doli ni ani mo ma ko tara tira ni kini ala ra ko kuti kini ya fatu tekele ni ala ra bolu ala kara ne man ki ba ma ko ko ne ala be mo kanu na here fere ka do dine famia ro ti gidi ma na ala mo kanu na here fe aba de ka ki Allah ala be dine famu do ma hal na tura jamana mo ko bun la ko si ko lu ke te gidi si ko lu ja ko mali ko lu ke famu mali mo lu de ala ka jamai ala e ulle ni ni here ni ala dine ala ka ko bola utu kulo fa ga artigi ni jamana ka tura na ko ko tala ni kumana dran brade lob ni kumana dran ana jamana la kidi ni dina kuma fa do bi kala ko la kidi jamana ai e ala de asu ko no ko no fa jamana la kidi aw de aku mi ala de aku la arab to ma fa la ko ana jamana ko fa so ga la kidi ko bi kala franci di ga ka no franci de ta ni ne ni la kidi de fa ko franci di ga ka ko mun ni franci ga la kidi se do mi do rabbe i b'a kɔ ni dusukun na ni tɛ ka k'a kɛlɛ o mɛ kana fɔ k'i b'a defan i b'a kɔ ni tiri don i b'a kɔ ni dusukun na de ni tɛ ka yɛlɛma fanga t'an na ka yɛlɛma an ka kɔ ni o mɛ a kana diya n ye parce que ko faransi fanga fɛ a bɛ an ka diinɛ tiɲɛ o u ye ka sariya kura minnu ta kɔdi minnu ta ka na n'a ye mun de y'o diinɛ tiɲɛ o tɛ wa katuru de y'o bila la o ne y'o defan olu nɔfɛ ko an ka jamana ye layiki ye ala de ko ko layiki don ala ye min fɔ o ye kuranɛ de ye ni mɔgɔ mɔgɔ ni m'o kɛ ala bɛ minɛ lahara ni laki de fa ko kafiru ko te amiri ko te fa le dieu to lugo utina tigi la la ala ka mo kishuru ukuna ibe dini fa miya de bodi ta ibe duya ibe de hera ni e dini se ka famu fe fe ta dieu famu na be fudi ni dieu kala be famu ni dieu ta la be fudi parce que ukuna to ni ma la ya ibuna sadu ala bi ni na dieu la tini na dieu ko la ko abi de na dieu de ukuna ambe ni ni ode ka dine kalanka don ni ala mɔgɔlu ŋa hɛrɛ fɛ a bɛ dinɛ faamu dɔ tigi de ma ala k'an fɔ mɔgɔw la. wa ko dɔɔni bɛ sɔrɔ mun fɛ k'a ɲɛɲini dɛ ni ma ɲɛɲini i b'a sɔrɔ ayi i ka wuli ka jɔ k'a ɲɛɲini de e k'i sigi i ka baarayɔrɔ la e ti taa misiri la ka taa wajibi lamɛn dinɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min e ti taa e bɛ dɔɔni sɔrɔ cogo di a tɛ sɔrɔ ten o f'i k'a ɲɛɲini de ni ma ɲɛɲini dɔrɔn a ti di tigi le ma f'i ka wuli k'a ɲɛɲini de ka boli boli ni ma ɲɛɲini dɔrɔn foyi t'a ti k'a sɔrɔ. Abu Dharr ko sahaba da ko ni e fete danina akame ni malika ni e fete dalika na aya to ne jira ko ni e fete ta ka dalai to na kudu na le faka na le daga mi na ya ni fete ga kan bwala ko la daga kuma kan kelime ka bi se go la kala ka go kana wala kala go ka jona na ka sa ma kan kelina go don daga kuma na mo go tini don yani bi se ga le fa kala mi tila ko la se mo na ya no ka ko ngat bi se ga le ka tige ni ala be kuma kan don kala ga kuma na kala mi tila ko la se ni sa ba ga kuma wala kala ka kuma ba le don Allah ke na san kana wala go le don dinak kuma kan kelin la se din na pam bala ala bulu go le don yani wuru ka le kante na kuma ngam ne ndo dile kuma na mo ta do ka wuti la kala kuna ba ko kulu rabaniina ka ka ga doni la se baka wi ka doni la se don dan so mo ka fa mi ka ka kuyi do ko qur'an be de ka na doni la se wajir gala ba ko misri ko na le se da da du kuna ka ta fa de aw ga jere me do ba ta mai to la kuma telefon na ka ta da ka so na mo ma ifna yi to ko walima min marali kɔnɔ i fana na mɔgɔw kala o fana ye seko de k'an bɛɛ ka taa lasebaga ye a moyen bɛɛ bɛ yen bi telefɔni yɛrɛ a moyen telefɔni bɛɛ bolo bɛɛ bɛ se ka arrange sɛbɛn ka taa k'i ka mɔgɔw kun fana b'a lamɛn o tuma bunaa seko tɛ ko bɛɛ ka to diinɛ lasebaga ye bɛɛ de b'a lase o de b'a to a bɛ faamu. o kɔrɔ ye jumɛn ye k'an ka kɛ dɔnnaw ye ka kɛ faamunalaw ye an ka dɔnni ɲini ka tila ka faamu ɲini ka faamu sɔrɔ ka sɔrɔ k'a lase. N'a fɔra ko rabani o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔmɛ dɔni fitini fitini mɔgɔ ma k'a kɔrɔ kumaba ɲɛ mɔgɔ minnu tɛ bɛrɛ dɔn o bɛ fitini ɲini b'o duma ka duma ka duma fɔ a dama a bɛna caya ko dɔ ka k'o ɲɔgɔnna ye ka dɔni don dɔni dɔni dɔni dɔni mɔgɔ ma fɔ a bɛ taa buru wolo dɔni dɔni ala k'an k'o mɔgɔ la o la buhari babu jamujanba min bila o de ye nin ye k'a tɔgɔ da ko an ka dɔni ɲini yann'an ka kuma yann'an ka baara kɛ. Ne babu tanuna kitabu ne mun kana na ko yani kira ne mun shi ma tun kara ale wajin da yake di mawama nagna wajin ta babu da ka kun don na wajin ta ba ka shiri ata da dogo don sirla wajin bela babu da ne don abin ne ta bana da rabu da da ta ma kici wal ilm an don kuma ma kici da ka gulura ka shida mawala ka dana do sira mawabna atar sulam kai la yan firu aboka da waraka mawo kana boli don kuma ne aje ko ga na kara ke dalla ba kuma tsaka bula yau abin da bo dungu da ina dungu da ina dungu da ina mawalla ma kin wai bule wala tara kuma bulu dare wala ta ko no mana mawo so wala kuma ni kuma kuma ni kuma na dalla dumna mawo bilalla na dama mawo kana bala bi rat ba kisi da buhari da laidu ne babula ko kuma tun ga laka ga dari kuma bulu da ce ne ka kai wakati ne wakati to wai tudi da mana kana kai don wani wajin ce da lai su sai na su sai na dama don laidu ne su mu wata na yayi da yayi da sariya nan ya ga tun tun tun da abu lati ya ga su ya fla mu ga kana ka da ni tsoro kuma na mu ga mu ya dar tu da mu da ta ma ka ce har sami nana o ko kuma sumutiya buhari amina muhammad labin yusuf ale kuna ko buhari sarla su shiyan dola ramina a masla ramina buwa'illa ramina sabara abdullahi ibn masud alajin dama ale ko kala tara abdullahi tu kasiba tu kera kafin wajiri laifin dawuye dona a babu laka da zoma kuma ka ce ne a kuma kwan ukwana ta tegu nan na tugu-tugu mawab ta tegu kama a tuma bulu da ne ta tugu-tugu ba bulu da na yi wati da fiye abin kuma dana wata laka bayar bulu da ba ka ce a bai sara na tugu-tugu a kana ta dini mawab nukura mawab fara mina fara su suna suka na alamai wati bala gidana wala kuma ta nika su gala ba a cutu ka laidu da wuye kasar ba wajen ke riwa wani min nana ko kuma su wuce harita buhari amina ibn bashar dala alaikwa amina ya hiyara mai tsari da yi ko fana ko kira su rasu ba dala su ba kwaya amina ma'amina tuka buta ya ha tokai mina sahaba mina anas ibn malik kala dinan wa anas ma kala tara nan ki ba ma ko kaga ko luga mo go la kana gela mo go lo dukana jina gela mo go lo ka da mata ba mo ga mo go lo aba mo go so ja kana tan fo mi wula bule aba na tan fo mi wula bule da ma ko flo aba nɔgɔya a kana gɛlɛya k'a dama tɛmɛ a b'a nɔgɔya dɔw bɛ a gɛlɛya k'a gɛlɛya k'a gɛlɛya fo mɔgɔ bɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran a kana a gɛlɛya a b'a nɔgɔya ani fana a ka mɔgɔw nisɔndiya a kana mɔgɔw laboli yɔrɔ wajibiya dɔw bɛ yen n'olu binna wajibi la bɛɛ bɛ kɛ kafiri o don n'i ye nin ye kafiri n'i ye kafiriya ye o ye kafiriya n'i ta o bɛɛ ye kafiriya ye dɔw yɛrɛ bɛna kuma dɔrɔn silamɛ yɛrɛ bɛ sɔn ni ma wa fɛn min tɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la a b'a fɔ silamɛ bɛ sɔn ni ma wa donc o kɔrɔ ye mɔgɔ min y'o kɛ silamɛ tɛ o mɔgɔ bɛ namara kɛ o b'a ka silamɛya tiɲɛ wa o t'a tiɲɛ o namara tɛ silamɛ wa donc o kɔrɔ ye mɔgɔ bɛ namara k'o fara silamɛya la kasɔrɔ dalu jumɛn de b'o la mɔgɔ silamɛ silamɛ bɔ silamɛya la o fɛnw b'a damana mɛ ala ko ta fana b'a damana n'o ko jeli sɛbɛ la ala kota mun be ni oke har na tara ka bayar da duru mara da sai kana obe ne ne mu gaba islamu la fara wa da mana da wa fara ko wani wani na do mana yela maduran karta e alaru bi amma da fa alaru cena da islamu yawa isu ba ga islamu ta ta cin sai mun fara islamu cin sana tani do nun ta lawo na ni fara yi on maduran masala da abai islamu yana da dimi sanu be di imani yela madu abi kafiriya abulu ko na ko islamu da ta yi mugo do matla ga mugo mugo be di ko ta suna mugo dimi sanu de la ulu ko islamu da ta yi mugo do ni mugo bo almun da kuma kafiru bolo to sun da ko ka ta kafiru de jugo mi sanu kama ta yale jugo ni na mai rake ulu ko dina ulu ta yi mugo do ko na ka mugo bo ko to tin yawo dina ko na tira kala ne ka ko fara fasa ko ni wana don na ni fa ta islamu ci ki ka to santa ni nasalato ko na kana mo kafiya no se no ka tili kuga do ga poka tiya ko na kuma rewa no se boy ni go do ma ta ta kafiri ala tara ga kuma do no si mo mi min har si bulu ma zuwa da Allah kale ko kafiya ina tigi na manga ne ko kuma be se ni yere ma ni mo ko ke kafire go na tigi na manga ne kuma se la pride a be se ni yere ma to ko kuma na mo ti ko rasula ita mo ko to har ne ka tiya da shi da da ka tiya la ba sai in musima atun ya rake ni ibra mu ko mu ka fasi la ta ta na fuka turu sai ra ni da ya ka ta ta turu mu na sala ba ka ka dile gela mu ko ka be bo dine na ara ka bra dine ku so da na mu dine no wa ni mu le de sai mu ce ka tiya ko ya mana mu ko ka bo sala malo no sai ka tiya ku ba da mana ka tiya dalu dalu jelo do dalu jelo do ko ne na hadisa ko me masala da nafati ina fara da wannan suna da kafiru nafati wannan da shugo da yara tin ne jarsa da kafiru nafati to shugo ta da dole tin nan sai kafiriya ai har sabo da no man gaisha na salisa dina wala ta yabu mu gomiya na mara ko ta ambe dole sai ta mara ko tin wasai da mara ta islam ya yawa wala ta yabu mu na mara ko ta ambe me yake dole yo kora fa sai na mu kora in falawo kuma falawo kasi dole kuma sana ti tai hakilawo ni so ne na fara mu da kokan wata dola Allah fara ko ni mu gomiya na mara ko ta bai dole mu fara hankan shara la ko da jamu ne sai mu gomiya ga na mara ke da eti an do amu ce na mara ke na ti bas la la sai da na mara ke da ga ci gele zai akwai mu da ma akwai ko in bras la la dole mu wasu da mara da kan sai an fara mu ku fudo mun ba sala kar man lam yuwatir falaysa minna min ma wutri sun ko tambaye ko ma wutri sun bala mu wasu da lalawa ai amun ba tare shi awu da yi farawo ne tani da duka tare je ta da tsani kale ne ma kur da gai wasu lalama la kasbe su sun fara durmu fara to lawo kuma ne kuma nasi ta tsugo da ni don ci la ne fili da kuma fara ala kamara da kike ne ko kuma da ko sai amma ala karafo yani ya tiro wala to atin aga ko lu wa kana ke kritifiti ka gere ko ga mako godina kuna tiya ka kana ke ni tu ga na ci go ka tu don na ga tara ha ko don na ni sun ari sa ko la ko na ko ni tu ga ni ha kin na bara ci ite dina gere ta ga mako wal sun da to na ka ba sai sai ga ni ta fara wa sai ari sa na na don na ya da ye foka banga da shi le ni sharar mun ka da kan wan da kan na kura fo kan ko kala mun ko mo wai ليه تغير هذه اللقطة؟ فإذا مغوب على إذا كفني إلى سبيل الله ألا كامل من الكشمة ألا كدولة تغيرنا ألا كلمنا جمع ألا كان سلطان هذا وصلنا.